نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما والحديث متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها المسلمون عباد الله، إن وإسلام وجه الله نقوسيني في نوسي نفسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى. Katika kutuba yetu ya leo tutaisoma hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wal hadith muttafaqun alayhi min hadith Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma. Anasimulia Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema: من يرد الله به خيرا، يلين باري الله تبارك وتعالى أن امتكي خير يفقهه في الدين بس هم فوفهام لو تموزي كتك دنياك. حديثي من حديث فوبسانة لكني من كتك جوامع الكلم التي أتيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكتك زيل الحديث أباغ زيبو كتك جوامع الكلم منين مفوبي إني معنى ليك منين مشاكة إني معنى طانة أباغ أبتير أمتنريك محمد صلى الله عليه وسلم. Katika yale aliyopewa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo hawakupewa mitume kabla yake, amepewa jawami'il kalim, amepewa kuzizungumza ibara ambazo ni fupi, lakini zikawa ibara hizo zina maana pana na yeye anazizungumza kwa ufupi sana. Miongoni mwazo ni hii hadithi ambayo tumeisoma. Allah tabaraka wa taala anapomtakia mja wake kheri, basi jambo ambalo humfanyia mja huyo ni kumpa ufahamu wa dini, akawa ni mtu ambaye anaijua dini yake, anafahamu mafundisho ya dini yake, anapenda kujifundisha dini yake, anapenda kusaidia mambo ya dini yake. Na fikhi katika dini inaingia katika fikhi masala ya aqida ya tauhid, na pia katika masaili fikhiya mambo ya fikhi. Kama alivyosema al-Imam Abu Hanifa النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى وما فقه كنا من البيل فقه الكبرى وهي مسائل الاعتقاد أو مسائل العقيدة والتوحيد فقه كبرى أمبايو لمسألة التوحيد مسألة عقيدة نفقه الصغرى نفقه نوغو أمبايو لمسائل العبادات مسائل فقهية. أسا الله لكم تكيا بجواك خير أنا تكون جوا في قواتك كنا بينا بابو الدين كنا بينا قلسوم الدين كنا بينا فتلية ما أمو إلي يهوس الدين كوانتو نمتنبوسي كتك دينيات نسي أنتو مدينك كتك دينيات. Na Allah kinyume chake asipomtakia mja wake kheri, basi anamnyima utambuzi wa dini. Anakuwa ni Muislamu jina, lakini hatambui dini yake, hapendi kusoma dini yake, hapendi kusikiliza habari za dini, kama Allah alivyoeleza makafiri ndani ya Qur'ani. فسما إذا ذكر الله وحده فيني نكتاج الله فكياك إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة زنبت الذيكي سانا زنبت تاب نهوثون نيويو زوات وصوامين يخينا قنيني بس نزوم زبارز الله تو كلا ساعة فمسيما مونغو ومسيما متوم كلا ساعة عندها برنجين يكو زوم زوم نفسي هم تونا بتتابع سان. وإذا ذكر الذين من دونه لكن نقوات قوليز وخباري الله زكاعدة قتل وخباري زمان بمنهين إذا هم يستبشرون ونوانا واتوا بشنغمكا ونفراهي ونشيكا سسوا انتي دو كيكاو لكن كيكاو كلا ساعة قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول وان يكون هذا الانجين يكون سنبوزا. Hawa ni watu ambao Allah amewanyima kheri. Hata kama wataonekana wanalala kwenye majumba vizuri, wanapanda kipando vizuri, wanakula vyakula vizuri, lakini ni watu wasiokuwa na kheri katika maisha yao. Ukiona nafsi yako inakereka na habari za dini, inakereka na maneno ya Allah na maneno ya Mtume, nisijua wewe una balaa kubwa sana. Kama duniani kutakuwa na mtu ambaye Allah amemrundikia namna zote za maradhi, basi huyo atakuwa na nafuu kuliko ni wewe, kwa sababu hakuna kitu kibaya kama kuharibikiwa na moyo. Na moyo hautengenezwi kwa vyakula vizuri wala kwa vinywaji vizuri wala kwa makazi mazuri. Moyo unatengenezwa na maneno ya Allah na maneno ya Mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo utakapoona moyo wako haupendi kusikiliza maneno ya Allah, haupendi kujifundisha maneno ya Allah wala maneno ya Mtume, basi jua maradhi uliyonayo ni mabaya kuliko maradhi mengine unayojua katika ulimwengu huu, kwa sababu utakachopelekea wako baada ya kutokupenda kusikiliza maneno ya Allah na maneno ya Mtume, na ukawa hupendi kusoma maneno ya Allah na maneno ya Mtume, basi hakuna makazi utakayoishi zaidi ya moto wa Jahannam wala iyadu billah. Na haya ni makazi ya milele, ama haya makazi ya dunia ni makazi ya muda mfupi. Mtume alayhi salatu wassalam hata akawaambia masahaba zake, annasu maadi, watu ni kama mfano wa madini, madini ya shaba, madini ya almasi, madini ya dhahabu, madini ya makaa ya mawe. Watu wako hivyo, yani watu hawako katika namna moja. Alnasu maadi, khairuhum fil jahiliya khairuhum fil islam, mbora wao katika ujahiliya, yani watu walipokuwa hawajawa na dini, kulikuwa na watu wanaonekana katika jamii waheshimiwa, wana nafasi, ni viongozi, wanasikilizwa. Watakapoingia katika Uislamu, mbora wao, yule aliyekuwa mbora katika ujahiliya, si kwamba eti akija katika Uislamu pia atakuwa mbora, hapana. Mbora wao katika Uislamu ni yule aliyejua fakhi katika dini. Khairuhum fil jahiliya khairuhum fil islam idha faqihu, mbora wao katika jahiliya atakuwa mbora wao katika Uislamu pale atakapokuwa na utambuzi katika dini. Utambuzi katika dini unampa mtu nafasi, unamnyanyua daraja, na anakuwa ni mtu mwenye heshima. Bali katika hadithi nyingine iliyopokelewa na Muslim, akasimulia sahaba mtukufu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, asema inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwama wa yad'u bihi akharin, hakika Allah tabaraka wa ta'ala huwainua kwa hiki kitabu watu na anawaporomosha watu wengine. Yani watu wanainuliwa kwa Qur'an, wanapopenda kusoma Qur'an, wanapopenda kuisoma dini yao, wanapopenda kuyapa mafundisho ya dini yao kipaumbele, basi Allah na atawainua watu hao, na wakiyapuuza Allah atawaporomosha. Watakuwa ni watu dhalili na watakuwa ni watu wanyonge. Kiangalia haya maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatuonyesha umuhimu wa sisi kutenga muda kwa kujifundisha dini yetu, tukawa ni Waislamu ambao tunaufahamu katika dini yetu. Hatuwezi kuwa sisi wote mashaka, lakini hatuwezi kuwa wajinga. Tukajua ibada zetu, tukajua masaili ya tauhid, vitu gani vinakuharibia dini yako, vitu gani vitaharibu ibada zako, vitu gani vitakusaidia katika maisha yako, namna gani utalea familia yako, namna gani utaihifadhi dini yako, namna gani utamwabudu Mola wako. Haya ndio mambo ya wajibu ambayo kila mmoja wetu anawajibika kuyajua. Ndio maana sisi katika Uislamu, katika safu ya watu wa sunna, maamuma hafahamiki isipokuwa katika swala ya jamaa. Hakuna mtu anaitwa maamuma. Sasa kuna baadhi ya watu washajipa majina yao kwamba wao ni maamuma. Wao ni maamuma, maana yake ni kwamba hawajui lolote. Kazi yao kuambiwa Allahu Akbar na wenyewe waseme Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd. Hawana wanatujua katika dini yao. Sasa katika Uislamu hakuna hicho kitu maamuma. Maamuma ni kwenye sala ya jamaa. Maana yake ni kwamba kila mmoja kuna masaili katika dini lazima ajue. Ukisimama kuswali utajisomea wewe mwenyewe. Mimi siwezi kukusomea. Na wala mke wako hawezi kusomea. Na wala mtoto wako hawezi kukusomea. Kumbe wewe ni damu ni baba, ushakuwa mtu mzima, ambaye mtoto wako hata mtansalia swala ya dhuhuri. Mimi mgongo una nyuma, siwezi kusimama. Haiwezekani kitu kama hicho. Sasa lazima ujue ibada yako. Lazima ujue mambo yanayoweza kuharibu dini yako. Tunaishi Waislamu, tumejiweka mbali na dini, familia zetu tusema basi wazazi wetu walikosea huko mwanzo, wakawa wao hawakuona kwamba dini ina umuhimu katika maisha yao, wakatuhimiza katika maisha ya dunia, tukawa ni watu tunajitambua katika maisha yetu ya dunia. Hakuna mjinga kwenye dunia hii, walillahi alhamdu, kila mmoja ni mtu anaishi na ulimwengu wa kisasa. Lakini katika dini watu wanaishi na dini ya zamani, yani hawataki kusoma dini wala hawataki kujifundisha dini. Dini wamempa shekhe awashikie, Basi shekhe akiamua kuwapeleka kushoto atawapeleka kushoto, na shekhe akiamua kuwapeleka kulia atawapeleka kulia, na shekhe akiamua akawalisha chini watakaa chini. Ni watu ambao kama maiti kwa mwoshaji, hawajisaidii kwa chochote. Na haya si mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika miongoni mwa maneno ambayo ahlul ilmu wameyaita ni katika alama ya nubuwa, ni katika alama zinazoonyesha utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi iliyopokelewa na Imam Abu Nu'aym katika hilya na Abu Daud wa ghairihima min hadithi Thawbani radiyallahu ta'ala anhuma, anasema Thawbani kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema yushiku an tadaa alaykum al-umam, hivi karibuni muda si mrefu wataitana mataifa wa makafiri kuwashambulieni nyinyi Waislamu, kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha, kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Makafiri wataitana kuushambulia Uislamu na kuwashambulia Waislamu kama walaji wanavyoitana kwenye chakula. Sahaba wakastaajabu, udhaifu wa namna gani huu na unyonge wa sampuli gani hii? Mmoja akamwambia mtume, qala qailun, akasema mmoja katika wasemaji, amin qillati nahnu yawmaidin, ewe mtume wa Allah, hiyo hali ya hawa makafiri kuitana kutushambulia sisi kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula ni kwa sababu ya ule uchache tulionao? Maana yake kwamba hizo zama tutakuwa wachache sana sisi hao inakuwaje? Qala bal antum yawmaidhin kathir, tumekawaambia hapana, masala haya ya makafiri kuwa juu yenu sio masala ya kila na kathura, sio masala ya uchache na wingi, haya ni masala tofauti. Kamwambia bali antum yawmaidhin kathir, bali nyinyi zama hizo mtakuwa wengi sana. Walillahi alhamdu, wafanyaji wa sensa wanatuambia Waislamu ni wengi sana, na katika baadhi ya miji kuna Waislamu watu, bali nimetembea katika baadhi ya vijiji hakuna hata kanisa, lakini watazame hao Waislamu ambao ni wengi na wanajigamba kwamba kwenye kijiji chetu hakuna kanisa, kila ukilijenga linabomoka. Waangalie hao Waislamu. Mtume asema bali antum yawmaidhin kathir, bali nyinyi zama hizo mtakuwa wengi, walakinnakum ghuthaun ka ghuthaa as-sayl, lakini wengi mtakaokuwa nao ni kama wingi wa takataka, wingi wa takataka kwenye mifereji ya maji, maji machafu, maji ya mvua. Mvua ikinyesha huwa inapitia majani, vipande vya miti, vibunzi vya mahindi, vitu vyote visiokuwa na thamani vinapitiwa na maji ya mvua kwenye mifereji. Huu ndio mfano wa Waislamu watakapokuwa, yatakuwa ni watu ambao hawajitambui kwa chochote katika dini yao. Kwa hiyo wao watachukua kila kitakachokuja katika mji watakibeba, na wataona hiki kina faida na sisi na hiki kina maendeleo na sisi, tutakuwa na sisi ni watu. Inaitwa hali ya ghuthaia, walakinnakum ghuthaun ka ghuthaa as-sayl, kinyinyi mtakuwa ni ghuthaa takataka, ka ghuthaa as-sayl, kama vile takataka zinazosukumwa na maji ya mvua kwenye mifereji mnapelekwa. Mtume anaposema haya maneno anaonyesha kwamba sababu itakayokufanyeni nyinyi mwe hamna thamani ni nyinyi kutokuwa na ufahamu katika dini. Ukiwa na ufahamu katika dini, likija jambo kuna mizani ya kulipima, Hili jambo liko sawa? Unalichukua unalifanyia kazi. Hili jambo haliko sawa, unaliacha, unabakia katika hali uliyokuwa nayo. Sasa iangalieni jamii yetu. Siangalieni familia zetu. Hali tulizonazo ni hali mbaya sana. Yaani ule ujinga katika dini ni mkubwa. Hata juzi nimekwenda kwenye msiba mmoja, eti wanawake wameshona sare ya msibani. Maajabu. Vile makafiri huwa washona sare, eti na wao kwenye kikundi chao wana sare za misiba. Na Waislamu wamejiunga katika hivi vikundi, na atakayekataa kujiunga kwenye kikundi wanaoanza kumpiga picha sio makafiri, Waislamu wenzake. Kwa nini hujajiunga kwenye chama chetu? Kuna vyama vya kuzikana, kufa na kuzikana. Wengine sio cha zengo. Wote ni ujahilia katika dini. Kwa hiyo sasa ina mifumo ya Kikristo na ile mifumo ya Kiyahudi ndio wameichukua Waislamu. Alafu bahati mbaya sasa wao wamekuwa ndio wasimamizi kwa hiyo mifumo. Ni Waislamu lakini maskini hawajitambui kwamba wao ni kina nani. Sasa Mtume alayhi salatu wassalam ameizungumza hii hali, inaonyesha kwamba hawa watu hawana kheri. Hawana kheri hapa duniani kwa maana ya kwamba wataishi, watakuwa wanakula na kunywa kama wanavyokula na kunywa mbuzi na ng'ombe. Allah amewatolea mfano watu kama hawa katika Qur'ani, akasema lahum qulubun la yafqahuna biha, wana nyoyo lakini hawana utambuzi katika nyoyo zao, hatambui kitu. Walahum adhanun la yasma'una biha, wana masikio lakini hawasikii. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, wana macho lakini hawaoni. Ukiwaambia hii ndio haki, hamna bwana. Tangu zamani mbona shehe yasema haiwezekani? Maanake wale wazee wetu wote waliokufa katika hila wa motoni. Kuna watu hawatambui, hawasikii, hawaoni. Ulaika kal an'am, hao kama wanyama. Al-an'am ni hawa wanyama, ng'ombe, mbuzi, wanyama wenye kuliwa. Bali hum adad, bali wao wampotea kuliko hawa wanyama. Ulaika humul ghafilun. Sasa dini imekuja kuwatoa watu katika hali hii mbaya, ikaja kuwafundisha watu wajitambue, kwa ni watu wenye kujielewa, ili waweze kuishi katika ulimwengu huu kwa amani, na ili waweze kufurahia maisha yao ya dunia katika mipaka ya kisheria, wafanikiwe katika maisha yao ya akhera kupata radhi ya Allah tabarak wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Mtume alayhi salatu wassalam ametueleza katika hadithi ambayo nimetangulia kuisoma, nayo hadithi ya Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo haipishani na hali tulizonazo katika maisha yetu. Ukichukua hadithi na maisha tulionayo iko sawa sawa, inatuachia wazi. Mtume akatuambia wala yunzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, mtakapokuwa na hali ya kuthaia, mtakapokuwa na hali ya kutojitambua. Sio maanake hamjitambui kwamba hamjui kula, hamjui kuvaa, hamjui kujenga, hamjui kutafuta, hapana. Hamjitambui kwenye dini yenu. Mtakapokuwa hamjitambui, mtakapokuwa na hali ya kutaia, Allah tabaraka wa taala ataondoa katika vifua vya maadui zenu heshima. Maadui zetu sisi ni washirikina. Maadui zetu sisi ni Mayahudi, Manasara, Majusi na mfano wao. Hawa ni maadui zetu sisi. Hawa hawatakuheshimuni. Kwa nini? Hamjitambui. Sawasawa na mtu ambaye anatoa pesa aendeshe maisha, yeye akaenda kazi kwa chuoni, ana njaa akapewa chakula akakimwaga. Nimepewa dini halafu hamkutaka kuijua dini yenu, ukaiacha dini atawachukia shekhe. Shekhe nishikie dini yangu. Kwa hiyo ukitaka kuoa ambia shekhe nitaka kuoa, shekhe anakupa utaratibu wa kuoa. Wewe hujui kipiwa tu ambia shekhe imepiwa, shekhe anakupa utaratibu wa mazishi. Wewe hujui. Kwa hiyo shekhe atakapokufanya ni vile vile naweza, kama dhambi atapata shekhe, kama motoni wataanza kuingia mashekhe. Ahlan, wakitangulia kuingia mashekhe motoni, nyie mkawapata nyuma. Sawa, kama mashekhe watakuwa kuni katika moto, na nyie mtakuwa vyakula mnavyopikwa kwenye huo moto, mtakuwa na kheri gani nyie? Ni kwa sababu hamtaki kujifundisha dini, ni kwa sababu hamna muda wa kujifundisha dini. Kwa nini hamna muda? Mtume akasema, wala yukdhifanna Allahu fi qulubikum alwahm, Allah atakapokuwa amekupeni hali ya kuthaia, alafu akaiondoa heshima yenu kwa maadui zenu, nyinyi mtapigwa tatizo moja na maradhi mabaya sana. Allah atakuleteeni maradhi yanaitwa wahan. Qalu mal wahan ya Rasul Allah, sahaba wakamwambia mtume, wamuulize wahan ni kitu gani ya mtume wa Allah. Qala hubu dunia wa karahiyatu lmaut, wahan ni kuipenda dunia, mtaipenda dunia kupindukia. Halafu mkishaipenda dunia, harakati zenu zote zitakuwa zinalenga kupata dunia. Ukitaka kufanya, wauliza kwani mimi nitapata ngapi? Hapo hamna, wewe utapata akhera. Sasa pata akhera vipi bwana? Watoto wataendaje shule? Unarudi nyuma. Kwani hili tunalianzisha hapa inakuwaje? Hapa hapa tulipo nawa mambo gani hayo bwana? Haiwezekani. Kwa hivyo wewe utakuchukua kila harakati utakayoingia kuifanya, ni wewe nyuma yake una nini? Ukionekana na wewe una asilimia fulani, basi hapo unakuwa mujahid, mpambanaji kweli kweli, na unaonekana katika watu wenye juhudi ya kulipigania jambo ni wewe. Kumbe waangalia mkate wa watoto. Sio dini. Kwa vikundi vikianzishwa, ushaingia, wajua nikiingia kwenye hicho kikundi nitapata nini? Kija kikundi kikikunyima maslahi, watoka waingie kikundi kingine. Kwa wewe hama kwenye vikundi, kwa sababu kupa yako wewe ni dunia, huna fikra na akhera. Akhera basi nayo Allah akitaka akupe, akitaka akunyime, lakini kwanza utengeneze dunia. Kwa maradhi utakayopigwa nayo watu katika nyoyo zao ni maradhi ya kupenda maisha ya dunia. Hubu dunia, utakapopenda maisha ya dunia utayaimarisha, utayatengeneza, utayapamba, utayafurahia. Ukitengeneza haya, utachukia kufa, hautapenda kuambiwa habari ya kufa, na kila alama ya kifo itakapokuja kwenye mwili wako utahisi umewekewa mlima juu ya kichwa chako, kwamba sasa mimi ninakufa. Ukienda kwa daktari akakupima kwamba mzee una sukari, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ndio nishakufa sasa. Mimi nina sukari, nishakufa tayari. Kwa nini ushaambiwa wagonjwa wa sukari hawako nani? Hata wewe mgonjwa, daktari anakuambia wewe bwana, sijui una TB ama una maradhi fulani, manake hakuna kitu kwenye maisha yako unakiogopa kama kufa. Kwa nini? Kwa sababu huna maandalizi na akhera. Uko ukienda utapata nini? Alafu wewe fikiria, mimi kifa mbona nitaacha ile gari yangu? Nikifa nitamwacha mke wangu? Nikifa nitaacha nyumba yangu? Haiwezekani. Nisikubali. Haukubali kufa. Wagombana na Allah, hutaki kufa. Na kama Allah atakujalia una visenti, basi kama pua ya kija utaenda kutibiwa Uingereza, sababu unaogopa kufa. Watu wote wakipata homa kwa paracetamol watapata nafuu. Wewe hupati nafuu kwa sababu unaogopa kufa. Wewe paracetamol zako ni zile dawa za hali ya juu kabisa ambazo madaktari pia wanashauri ili uzinywe, una hali ngumu sana ndio wewe utakunywa hizo dawa. Kila ugonjwa utakapokuja kwako wewe hautatibiwa kawaida. Utatibiwa kwa matibabu ya ghali sana kwa sababu unaogopa kufa. Sasa wewe ukiogopa kufa utakufa. Na usipoogopa kufa pia utakufa. Maandalizi ya kifo ndio muhimu. Na haya maandalizi ya kifo ni wewe kuwa na ufahamu katika hii dini. Hakuna kitu kina thamani kwetu kama dini. Na hawa makafiri katika juhudi wanazifanya ni kuhakikisha wanatuharibia dini. Dini yetu tuwe ni watu tu, hatujitambui katika hii dini. Kwa hiyo wametuanzishia vyama na vimifumo vya hovyo hovyo vidogo vidogo vingi sana kwenye mitaa, kwenye maofisi, kwenye makazi ya watu, vijiji, wilaya, mikoa, mambo ya vyama vya ukabila. Vyote hivi ni lengo la kuharibu dini. Sasa sikusema kwamba haya si tumekuja kuijua dini ukubwani, basi tusiache urithi mdogo mbaya kwa watoto wetu. Hebu tujitahidini sisi yale mapungufu tulionayo katika dini tusiambukizi kwa wake zetu na kwa watoto wetu. Tuache dhurriyatan tayyiba, tuache kizazi kizuri kitakachokuwa na thamani ya dini. Na hivi kizazi kithamini dini kione mfano kutoka kwako wewe baba. Baba waithamini dini? Baba unaipenda dini? Baba unawapenda watu wa dini? Baba uko karibu na watu wa dini? Familia itapenda dini, watoto watapenda dini. Hakuna kheri kama kuwa na ufahamu katika dini, na hakuna shari kama kutokuwa na ufahamu katika dini. Lazima tuchukue maazimio ya kubadilika. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hawabadilishi watu yale walionayo mpaka wao wenyewe watakapobadilisha kwenye nafsi zao. Mkibadilisha na Allah atakubadilishieni, mkibadilika na Allah atakubadilishieni. Kwa hiyo sharti la Allah kuwabadilishieni udhalili, unyonge, kutokuwa na heshima, kutokuwa na hali za maisha zenye amani ni nini? Kubadilika. Mkibadilika na Allah atakubadilishieni. Kwa hiyo tuchukue maazimio ya kubadilika na kujiondolea hali ya kudhaia, hali ya kutokuwa na utambuzi katika dini yetu. Tuwe ni watu tunathamini dini, na tuone kwamba hakuna kitu katika maisha yetu kina thamani kama dini.